Za mało również dla internetu, więc jak będziesz chciał, dostaniesz się nawet do You Can Dance. Czego nie ma, to wymyślą. Oceniam przyszłość na plus, luz widać z tych stron. Nie każdy z nas pochodzi ze złych stron. Mimo tego nie wszyscy wygrali wszystko jak Fedor. Rok tłusty, chcemy ruszyć w kosmos. Jest ból, bo grawitacja ciągnie nasze plany w dół. Ha! Tu trzeba walki, życie niszczy kalki. Pewnie chciałbyś więcej niż hi-fi i Nike. Celem jest ranking, metodą kawałki. Na bok przechwałki mamy ląki, zapałki. Spokojnie, weź stań koło mnie. Życie popłynie wolniej, przytomnie. Mimo tego, że świat zapomina o nas, glob to za mało, ja chcę z gwiazdami romans. Pierwszy człowiek stanął na dwóch nogach. Zrodził mu się w głowie plan być lepszym od Boga. Wziął więc kij i kamień, który znalazł, bo chciał być w stanie móc rozpocząć od zaraz. Potem ktoś włożył w dłonie mu karabin. Jakby było mało, że miał miecz i już zabił nim kilku wrogów. Przekroczył kilka progów, a kiedy odmawiali, to brał sam bez dialogu. Synowie jego synów kontynuują dzieło. Świadectwa ich czynów to szok, lęk i niemoc. Łzy, krew i przemoc to ich wizyt. W najróżniejszy sposób opisują ich w czołówkach. Dla jednych zbrodniarze, dla innych bohaterzy. To zależy, kto gdzie żyje i kto w co wierzy. Ambicje oraz ego dały temu początek. Czy można to powstrzymać? Zobaczymy, chociaż wątpię. Horyzontem miasta bezwzględność i chłód, a w dole zagubieni ludzie na rozdrożu dróg. Pod presją i rygorem bilans zysków i strat, szukając odpowiedzi wciąż, odpowiedzi brak. Za mały świat na lat tysiące ewolucja dała nam chciwość, która zabija i skłóca. Dała nam rozum, który pomnaża przemoc, a przemoc rodzi ból, czytaj synonim pieniądz. W miarę jedzenia apetyt rośnie stale. Świat to za mało, ludzie od wieków gonią za gralem. Nie starcza palec już, nie starcza ręka. Zaciska się pętla i coś powoli pęka. Ludzie przymierza szukają nawet z diabłem. Był taki co za władzę związał się paktem. Pół na pół, pół serio a pół żartem. Świat to za mało, o czym powiedział kwartet. I żyją chwilą, wiesz, bo ich cieszy nawet to, że z nieba pada deszcz. Mówisz fest, bo ciebie zjeść chce ambicja i wciąż marzysz o willach, furach, wielkich cyckach. Łap dystans, świat to za mało dla nas, a ja odpływam wtedy, kiedy słyszę brawa. I po to rano wstaję i po to wiążę krawat, żeby spełniać marzenia, muszę na nie zarabiać. Świat jest za mały dla nas i po to to wszystko chcemy zwiedzać, odkrywać, iść do przodu jak Kliszko. Żeby w gandle nie wyschło, muszę się tym poić. Każdy ma jakąś misję, jak bogowie z góry Olimp. Do przodu powoli, cały czas konsekwentnie. Ciągle jestem czegoś głodny i w tym wszystkim to jest piękne. Niszczę stereotypy, łamię standardy, ale tylko po to, żeby nie być jak każdy.